Najitambulisha, mimi naitwa Mbwana Samata. Mbwana Samata, wewe umezaliwa gani? Mimi nimezaliwa kwa 92. 92. Labda nataka kutufahamisha historia yako katika maisha ya kimpira kwa ufupi. Ulipoanzia na mpaka ulipo sasa. Okay. Mimi nilianzia mtaani. Nilianzia mtaani tu, yani wakati nasoma bado nilikuwa niko form 2. Ni mazoezi yale ya, kwa sababu nafikiri katika mitaa mingi kuna kuwaga na vile viwanja vya uswahilini. Ndio nilipoanza kucheza mpira Mbagala. Nilikuwa nacheza kama nilikuwa napenda, lakini sikudhani kama mpira ninaweza kufanya katika maisha yangu. Nilikuwa nafikiria nisome, nimalize, and then nijue nitafanya kazi gani, kwa sababu ndo maisha ya watu wengi sana wa Kitanzania na wa Kiafrika. Lakini kuna kipindi fulani nilikuwa nacheza huko kwa mtaani, kama kuna timu yangu ambayo ilikuwa inashiriki makombe. Ndio makombe ya Uswahilini, labda kombe sehemu fulani, kombe sehemu fulani. Kwa hiyo tukawa tunashiriki, tunacheza. Kadri watu walivyokuwa wananiona, walikuwa yani wanakuwa interest. Kwamba mbona wewe, mbona unajua sana mpira, kwa sababu makombe yanashirikisha watu wengi ambao wanakuja kuangalia, na watu wengine wanakuja ndondo, labda unaweza kukuta ni mchezaji wa ligi kuu. Kawa akiniangalia, mdogo mbona unaonekana unajua sana mpira. Vipi, kuna watu wengine wakawa wananidanganya. Bana, mimi nitakuchukua nitakupeleka Simba B, nitakuchukua nitakupeleka sehemu fulani, mimi nitachukua nitafanya hivi. Kawa yote ni katika historia tu, sababu yalikuwa yanapita, sababu wengine nilikuwa baadaye siwaoni na nini na nini. Basi kawa naendelea hivyo hivyo, niliendelea hivyo mpaka nikamaliza mtihani wa form 4. Baadaye kulikuwa kuna mtaani kwetu kulikuwa kuna timu moja ambayo kidogo ilikuwa maarufu, ilikuwa inaitwa Mbagala Market. Kipindi hicho ambayo yenyewe ilikuwa inashiriki daraja la kwanza na ilikuwa inasifiwa sana. Kuna meneja wao ambaye ndio alikuwa anaendesha hiyo timu, alikuwa anaitwa Jamali Kisongo. Siku moja wachezaji wake, kwa sababu walikuwa wachezaji wake wengine wanachukuliwa gandondo. Wachezaji wake wakamtaarifu kwamba bwana, tumeona mchezaji fulani anakaa sehemu fulani, kwa sababu hiyo timu ambayo hiyo Mbagala Market kulikuwa kuna kaka zangu kama wawili ambao walikuwa tayari wameshawahi kuicheza hiyo timu. Kwa hiyo walivyofahamishwa kwamba kuna mdogo wao kina Samata, tumemwona anacheza, ni mzuri na nini na nini, anaweza kutusaidia. Kweli yule bwana akanifuata, akaniambia mimi nataka uwe unakuja kufanya mazoezi kwangu. Ngoja Mali Kisongo akasema sawa. Sasa nilikuwa na kaka yangu mmoja anaitwa Mohamed, sasa hivi nafikiri anacheza Mgambo. Akasema basi itabidi niwachukue wote wawili ili kusiwe na ile uoga wa kitoto na nini na nini. Akatochukua huyo Mohamed, alishawahi kucheza kwa Mbagala Market, lakini kutokana na sababu tofauti akawa kuna kipindi fulani ameshafitisha acheze tena pale. Kwa hiyo baadaye akawa kama yeye anarudi, lakini mimi kama naanza. Ikawa kweli nimeenda pale Mbagala Market, nikawa nimecheza, matokeo yake yasajiliwa kwenye ligi daraja la kwanza. Tunacheza makombe na mazoezi, makombe na hiyo ligi daraja la kwanza. Mara yangu ya kwanza kucheza mashindano, ambayo sema mashindano, ilikuwa ni ligi daraja la kwanza mwaka 2009. 2008, 2009, kitu kama hicho. Ilikuwa ligi daraja la kwanza yanafanyika Dodoma. Ilikuwa timu ziko ngapi? Ilikuwa kuna kituo kimoja kiko Dodoma. Kinashirikisha timu nne nafikiri. Tulikuwa tuna Azam, sisi, Majimaji, sio Songea, na timu gani nyingine nimeisahau. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kucheza mashindano, kusema kwamba mashindano ambayo kweli mtu anatakiwa labda unaweza kaonekana sehemu fulani. Lakini tofauti na hapo nilikuwa nacheza Uswahilini tu. Uliingia Premier League mwaka gani? Premier League tulipandisha timu nafikiri msimu wa 2009 2010. Kwa sababu baada ya kucheza ligi daraja la kwanza alipanda Azam. Ile Dodoma. Mwaka uliofuata ndio mwaka ambao tulipandisha timu, kwa sababu alitokea mdhamini Mohamed Deuji nafikiri. Akaidhamini ile Mbagala Market, ikabadilika jina ikawa inaitwa African Lyon. Mwaka uliofuata timu ikapanda. Ilikuwa nafikiri msimu 2009 2010 kama sikosei, sina kumbukumbu vizuri. Tukapanda ligi kuu. Tukacheza ligi kuu kwa na African Lyon, nikicheza nao kwa msimu mmoja. ndo nafikiri hiyo 2009-2010 sikumbuke vizuri. Msimu wa mwaka baada ya msimu wa mwaka 2010 ule kuisha, msimu mmoja nafikiri Simba. Yeah. Simba ndo wakanifuata kwa sababu nafikiri walikuwa na uhusiano na Mohamed Dewji. Kwa hiyo ikawa njia rahisi kwa wakanifuata. Nilikuwa niko katika kambi ya under 20 ambao tulikuwa tunacheza mechi na Eritrea. Kambi ya under 20 tulikuwa tunacheza mechi na Eritrea na nafikiri kitu kama hicho. Ya, wakanifuata viongozi wa Simba, alikuwa Kabulu na Kasim Dewji. Wakaniambia bwana, tunataka tukusajili. Lazima tukusajili Simba. Kweli? Nikawapa mapendekezo yangu. Kawaambia kwamba kwa sasa hivi nafikiri sihitaji hela nyingi sana. Mimi kama kwa sababu bado mchezaji mdogo na nini, kama wao jinsi walivyoniambia kwamba pale tutakulea, kwa sababu walinipa pia na mawazo kwamba nafikiri sasa hivi tuna Musa Mgosi na pia tuna Okwi. Kwa hiyo kama mchezaji kijana nafikiri tutakukuza labda baada ya miaka miwili utaanza kuisaidia Simba. Kweli nikamwambia sawa, mimi ni bado mdogo sana. Lakini mkinifanyia moja mbili nafikiri yani nitacheza ikiwa roho yangu iko lazi. Mechi ipi ilikuwa ngumu kwa Simba katika maisha yote ya Simba? Mechi ipi ilikuwa ngumu sana kwa? Mechi iliyokuwa ngumu kwa maana gani? Yani kwamba ni mechi ngumu au kwangu mimi kwamba naona hii mechi sasa imeshanishinda baada ya kucheza mechi zote Simba kucheza mechi Simba. Mechi ipi ambayo unaona kwamba kwa kweli ilikuwa ni tough kwako kiwanjani? Mechi ambayo na feel kwa tough ni mechi dhidi ya TP Mazembe ambao tulicheza Lubumbashi na sikuweza kumaliza kwa mchezo. Sababu nafikiri kila kitu ambacho nilikuwa nafanya ilikuwa kinapotea bure. Na kwa Taifa Stars? Kwa Taifa Stars mechi ambayo ni ngumu labda mechi ambayo ilikuwa ngumu nafikiri ni mechi na Morocco. Kabla sijacheza mechi nyingi sana za Taifa Stars. Mechi na Morocco ambayo tulicheza kwao. Baada ya kuwa tumewafunga hapa goli 3-1, tulienda kwao wakatufunga goli 2-1. I say, yani unacheza mpaka unasema no. Sasa hizi ni too much. Kwamba hata muda wa kupata mpira hakuna. Unafanya kazi ya kukaba. Na kwenye klabu yako TP Mazembe. Klabu yangu TP Mazembe. Mechi ambayo ngumu na pili ilikuwa mechi na Esperance. Tulicheza Tunisia. Baada ilikuwa nusu finali. Tuli draw bila Lubumbashi. Na kule wakaenda kutufunga goli 1. Sasa kwa TP Mazembe na ni moja klabu kubwa Afrika. Labda ukitoka hapa kuna hatua nyingine inafuata. Je, katika mawazo yako unge kama unatoka yona unaambia unatoka TP Mazembe unaambia chagua timu ya kwenda kwa nje ya Afrika. Wewe unavyohisi na unavyotamani labda ukacheze ligi ya nchi gani kwa Ulaya? Kwa sasa hivi matamani wangu nafikiri ni ligi ya Ufaransa. Nafikiri ni ligi ambayo ninaweza nikaicheza. Lakini nikijifanya kwamba mimi labda nikacheze Uingereza, napenda sana ligi ya Uingereza kwa sababu ndio ligi ambayo kwa kiasi kikubwa inaonyeshwa sana huku kwetu. Lakini sidhani kama nitakuwa na nguvu za kucheza ligi ile kwa sababu ni kati ya ligi moja bora sana. Swali la mwisho, tunapokaa mtahani watu wanapenda kudanyana. Kwa mfano watu wengi sana wanaizungumzia klabu ya Arsenal. Kuna mchezaji anaitwa Olivier Giroud. Giroud. Anasema vyesa bwana Giroud bwana Samata anaweza akacheza. Giroud ana uwezo kushinda Samata. Wewe unavyotazama. Je, unamtazama Giroud na unavyotazama wewe? Je, ni kweli unaweza kufit nafasi ya Giroud? Na kama washabiki wa Arsenal unavyodhani? Kila mmoja ana mawazo yake kwa sababu kila mtu ana kichwa chake na kichwa cha mtu ndio serikali yake. Kwa hiyo kwa mimi lakini sidhani kwa sababu labda itanichukua muda fulani kuweza kufiti hiyo nafasi, lakini kusema labda unitoe leo tu uniweke mimi pale sidhani kama nitaweza. Labda polepole sana kwa muda fulani inawezekana kweli. Cha mwisho, wazazi ni sehemu muhimu sana katika maisha. Labda unawaeleza nini wazazi wako? Labda kuwashukuru tangu ulipokuwa mdogo mpaka sasa hivi, unawaeleza nini wazazi wako? Kwa kusema mzazi kwa sasa hivi kwa sababu nimebakia na mmoja. Okay. Mama yangu alishafariki siku nyingi. Naishi vizuri na mzazi wangu. Okay. nampenda na nashukuru kwa jinsi alivyonilea, kwa sababu muda mwingine nafikiri inabidi uondoke na baraka nyumbani ili uende ukapate mkate wako. Kama unaondoka bila baraka, sidhani kama inakuwa rahisi kuwa katika hali ambayo nilikuwa nayo sasa hivi. Hii redio iko Zanzibar. Je, Wazanzibari ambao mdaona kusikiliza na wanakupenda, unawaambia nini Wazanzibari? Napata marafiki wengi sana kutoka Zanzibar. Nafikiri wananipenda na mimi nawapenda pia, kwa sababu napenda sana marafiki, napenda sana support za watu. Cha kuambia ni kwamba tuko pamoja. Ah, Karavalo. Karavalo kapita hapa. Timu ya taifa ya Tanzania kucheza Zanzibar. Atukumbuki ni lini? Labda wewe ungependa siku moja taifa sasa ikacheza Zanzibar na wewe ukiwemo, je, hilo alizungumziaje? Ah, ni vizuri. Sijawahi kucheza mechi yote ambayo inahusisha Zanzibar na Tanzania. Labda ya under 20 kwenye kufungua uwanja wa Amani, nafikiri nilikuwepo. Ni kitu kizuri sana kucheza na mtu ambaye unafahamiana naye, mtu ambaye ni rafiki yako, na kucheza na nchi ambayo wanakupenda. Nafikiri